بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، قال الشيخ علي الحرازم رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به في جواهر المعاني، أما بعد، فإن سيدنا وشيخنا واسطة عقد حضرة الولاية وعلم أهل الحفظ والرعاية والعناية إلى آخره. كن لولو موي لي نيو موي بارتي بي مودي واخ عليك ني ورا ييغل مانام تي افيرو سيدنا سيد احمد تيجان رضي الله عنه واخ مانام غيناو بي ني واخي صلاة الغيب ساكي ياقطة الحقائق بي ak salatu ghaibiyya bi ak jawtu kam ak salatu ghaibiyya bi legi mu ñew ci sharha bi wa legi comme waaw lata ñuy tambali moy comme li nga wax legi ni ci monom matna leral ke ni manuscrit bu remax bi wala mi ngi depo exactement li nga xamne mom lañu jangu ñun pa li nga xamantene mo nek ci edition bi New York té wala té yi nga xamantene mom moy daw moy mo nek ci marché wa manam pour dëgeural né ala que ni ñun manam que ni manam niñ ko jàng woon ñun salatu khaybi bi manam ya xata ko xaqay ak yeek yoy manam ñun niñ ko jàngé nonu la exactement non la joggé ci Sir Ahmed Tidiane radhiyallahu anhu pa ni mu nek ci téré yi nga xamné mom lañu mo nek ci rima ki manam ci édition yi nga xamne mom ñoy jaay ci marché té yoyu ak erreur yi nga xamne mom lañuy comporter naka jek comme ni nga xamne tane non lañ koy souligner sa sunna walillahi alhamdu wal minna ke ñu am ñu xam vraiment li nga xamne mom moy ki bu jubbi dal manam ke ni cheikh omar ci bopam radhiyallahu anhu bimu doon bind exactement manam version bu jubbi nga xamne tane mom lañ yor manam ñun bi ñu yor ci ñu toxo jëg ci jahil maani sir al kharazim radhiyallahu anhu indi ko te mom moy même version bi nga xamne mom mo nek ci jahil ibn mushri radhiyallahu ta'ala anhu mu indi ko tamit ñom ñep ñaan ñep ñu toxal ko ci sir ahmed tijani radhiyallahu anhu kon lolu mom moy li nga xamantene exactement mo deppok li cheikh omar radhiyallahu ta'ala anhu warda nabi indi jël ci rima kon lolu mom manam moy li nga xamantene amma li nga xamantene manam moy ki num tudu édition yi nek ci marché mom naka jek comme ku ñu yag suuf dina gis ni de beuri war na lo xamantene dañ koy ci souligner li gëna yéme nak mom moy même hatta édition yu mujjuy sax dañuy reprendre at même erreur yoy manam même erreur yi té parfois yu banal sax ñu reprendre ko voilà té lolu dafa manam lu kémana dal yalla ñu yalla sabb lé kon ginnaw bi sayyid al-kharazm radiyallahu anhu indé li nga xamné mom moy kon ñetti salatu ala nabi yoy nga xamné sayyid ahmed tijani radiyallahu anhu moko jëlé directement ci yent bi sallallahu alayhi wasallam mu jangal ko ko té nelawul mu ginnaw kon mu daldi sant yalla bu baax julli ci yent bi alayhi salatu wassalam di wax ci magay yent bi sallallahu alayhi wasallam mune ginnaw lolou kon ci suñu sang bi ak suñu serigne bi mom moy ki nga xamne moy digle bu mag bi moy intermédiaire manam médian bi nga xamantene moy bu mag bi nga xamantene mom wala fi la ñewon ñewon nañ ba ci al-hasani wa ba ci al-hasani wa kay kon lolou kon mom moy digle bob moy dan bob nga xamne mom moy li nga xamne moy hadar ak wilaya seen ak nosé ak liko takke deug mom moy ki nek ki nga xamne mom moko yoré niki nonu mom moy mandarga bu mak ki di dekk bi nga xamantene mom moy dojuk ñi nga xamne ñom ñoy wa ñoñuk mokal ak samonté ak ak yitté gu leen borom subhanahu wa ta'ala defal ak taxaway dal jappandal mom tamit mom moy kenok ñi nga xamne ñom ñoy top yoon wi ak nitu diine yi mom moy beurep bi nga xamantene manam moy beurepu laxasaay jëm djublu wayu ñi nga xamne ñom ñoy nit ñi sax borom saxate fi mom moy laminu sharia ak haqiqa mom moy ki nga xamne deug mom moy lantinoru lepp lo xamantene dafa manam lantinoru mo interprète lepp lo xamantene dafa deugur dafa jafé ci li teju ci kaddu yi ñoo tariqa yi moy nitu yalla yu makki mom moy imam ñi nga xamanteni ñom ñoy way jokk ne han ba paré di meññitef li li nga xamne deug deug moy poitefu ñi nga xamne ñom ñoy way jégué ñi yalla mom moy ki nga xamanteni mom moy ki yegiti manam raaya yi nitu yalla yi nga xamne ñom way nandate nandate yu mag yi lañ moy ñi nandé di nand deug deug ci yalla moy al arif alhamdulillah han mom moy ñi nga xamantene ñom ñoy mom moy kilifa yi di buri ñi nga xamantene ñom ñoy ñi ñu sopp ñaa ci borom subhanahu wa ta'ala mom moy qutbu jamono yi nek wër wër lo li nga xamantene manam ci mom la xali ak wax yi di wa xali nit yalla yi ak seeni wax yi ci mom la mbir yep di seeni mbir ci lay wër wër lo ci mom moy imam ñi nga xamantene moy ki dajale imam bi nga xamne mom moy ki dajale ci ñi nga xamne ñoy borom ngeub gi ak borom jokk gi hein ak mom moy Abul Abbas Ahmad Maulana Ahmad bin Muhammad Tijani Al Hasani radiyallahu anhu muna wada mu yegg la muna wada tekna radiyallahu gërem Allahu riyallahu anhu ci mom den kon fofu lañu tambal taqiyidan ak dukhign ak teunk manam lo xamne ak teunk la manam moy ay annotation mu fi dan yu jarign hein watan bi han ak leral mursidan yu gindiwate salidan yu eju mud mud moy lu ko mat lu djub lu correct voilà hmm deng kon mom tekna defna ab teunk go xamantene manam ay annotation yu am jarign ay note ay note plutôt ay note voilà plutôt sa annotation deng ay note yu am jarign ndax ta'liq moy moy annotation plutôt ay bala taqyid teunk note donc ta'liq annotation moy gëna yaatu tuti sharh moy commentaire mo gëna gudd moy gëna parce que sharh day expliquer wala li nga xamne mom moy manam presque wax bi mu romb dina ko expliquer contrairement ak ta'liq ta'liq mom day def groupe wax mu xol wax ji limu ëmb lepp de manière générale mu am lu ci ki da def annotation ci lolu voilà alors que note yi mom day taqid rek ci walu mais boko xolé hakikatan limuy def ni danaka dudu sharh la gëna jëgé sharh la da deng watan bi han ak leral mursidan bay jarigna sadidan bay aju mudda ala salati ci julli gogo al musammat gam na tudde nagn ko bi yaqutatul haqa'iq fi ta'rif bi haqiqati sayyidil khalaiq non la tuddu yaqutatul haq moy yaqutatul haqa'iq moy wurusu ngalamu haqa haqiqati deug deug mbiri realite mbiri fi ta'rif ci di xamal bi haqiqati ci deug deug ana kan moy sayyidil khalaiq sangu min desi sallallahu alaihi wasallam tur bi rek boko dege nga xamne hein la allati nga xamantene hiya mom min imla'i ci jangale rek ci sawate ak rasulullah ndawal yalla lila sallallahu alaihi wa sallam te musal ko wa min lafzi te ci kaddum lu jugi ash-sharif te li mom yanbi sallallahu alaihi wa sallam ala shaykhina jangal nako manam sanako suñu serigne bi muy sir ahmed tijani radiyallahu gërem allah yalla nu ci mom wardahu anna bi yaqazatan ci yew la manam du won ci nelaw ki yow du won ci nelaw la ko sawé dikté ko yaqutatul haqa'iq bamu japp bamu xamné li la teunk ko mu japp ko mo xam lu ko bindu wala dako mokal wala lu mun doon wa jombut né bamu ko déggé lako mokal wa jombut né bamu ko déggé lako mokal ndax amna kenn kuma xam d'ailleurs amna ci ñom seydou sar mu gis nako yaakar na di wax gis nako amna dal ñen ci mbokk yi fi ni ñuko gis biñu mos na ñew fi mom ci bopam netale na mu ne bi muy mokal ñom seyf yu ak yoy seyf yu hizbul bahr ak hizbul mughni ak hizbul bahr mom da ka dafa febaron na febar metti ñu nekkon hôpital mom da jek cheikh omar la beeran dugg ci ci biir kibi beta ah mo seugni ki bi nakko wa seugni sey bi wa wa ah ñu dugg ci non du seugni mais seugni dafa ñewon quoi keur la bu no voilà yes voilà legui ñëwé Cheikh Omar radi Allah dugg ci hôpital bi ñeu dugg ci salle du fiñ ko fi mu nekkon non lay ko jangal ko sey fi da ka bind ni ci kaw bi ci kaw plafond mu xol ko après mu mokal ko mu dindi ko bindal mo xini mu gis ko mu mokal ko mu bind Fezul Bahri mu gis ko mu mokal ko Allah Allah Allah kon xam nga lolu jombul mos kon si rahmatou diane la delanu mu koy deg non rek mu mokal ko voilà ala bo dindé sax bo dindé won sax niveau bu mak bi mu amone ci meuna xam ci meuna mokal ci yag gis ñaan yi ci xam affaire li jëm ci walu yalla ci haqiqa yi nga dindi tamit le fait que mu nekkon ko xamantene xétu xam xam yi da doon mokal tire yi ak yu mel non yeb nga dindi lepp tek ne bo tege li rek da ngay gis ne lolu lu voilà parce que koku nonu taxuko mon taxuko di mokal yenen affaire yi wa taxuko di mokal nek dede waaw kon deng motax même mo ne ma ah gis nga fi Cheikh Omar la bela fi fekk ma sété ko nonu ñu waxtaan mo ne ma gis nga Cheikh Omar day rebelan fi ni def fi ñew souvent dañuy tok suñu sa di ma di ah la bo avé jot rek vendredi nga ñew fi wa ndax aljuma di da fuy julli sé souvent ci aljuma bi ak di fi hadara wa budul chaque vendredi tamit beure na lum koy kine deng mu ne kon mom moy suñu Allah mom moy suñu radiyallahu deng kon sa gogou nga xamantene mom la ko kon yentibi sallallahu alayhi wasallam moko sax kon ci yewu ci te melawul won wa amara wa mu digal ko mom yentibi sallallahu alayhi wasallam dum musul ko an yada ci mu def aliya ci mom hada taqyid bi le teunk manam yi nga xamantene moy annotation yi note yi al mubarak yu tebbi li yahul la ngir bu ko defe meuna firi mushkilata li nga xamne moy leunt yi manam mu meuna tekki yi nga xamne ñoy jafé jafé yi nek baat yi nga xamne ñu ko manam wax yi ñu compliqué mu ne cheikh nako firi Allah wa yu'ribatamu biral ci anam gu leer am ci lepp lu aju ci mush mishkatiha ci manam manam tibuway misham manam lampam bi bu leer fa abda mu dadi rafetal manam fi ci mbir mom manam mu dadi fent xetu fenti wu doy war mu doxal mu doy war ci firi gogum ko don firi wa ajada te mu rafetal setal leral wa balagha te mu jiggi day fi ci mom ghayatul murad day hein nam fi wa afsahati mu biral wax ju leer anil haqaiqi ci li aju ci haqaiqi wa afadatu mu jarin wa samaituhu man mako tudde sayyidul haraj radhiyallahu anhu moko tudde non jawahirul haqaiqi fi sharh yaqutatul haqaiqi d'accord un petit peu ko dox voilà en fait cheikh ci bopam moy li cheikh moy jawahirul haqaiqi manam haqiqa yi realité yi mbir yi deug cheikh moy jawahiri manam moy ganjar bi le ci upp solo moy quintessence bi mom moy mbell gi manam mom moy substance bi ok substance mom la yi réalité cheikh la dalla ndax jot jundu waxon nañ ko sax ci ay jotay yi wessu manam lolu pour ñu comprendre ben mbir parce que dafa am solo li ci haqaqe moy liñ doon wax barki bit borom bi subhanahu wa ta'ala mom moy ki nga xamne mom mo am nek yi nga xamantene dafa sanctifié wu manam dafa muqaddas la manam dafa sel ba nga xamantene xelu minde fi munuñu imaginer magayam ak selatem nga xamantene amul dara lu ñaaw luñu mëna imaginer mom bay wax bay jima xalaat nan nan lañ koy dindé wala lañu tuddé lu koy dindé lolo tax mbolam yi ñuy mëna di wax sax ci mom ay nan moy day dundu day dégg day gis ay amul fumu tambalé amul fumu yam yoyu dañ koy wax ngir wax ji mëna jégué ci xélu nit ñi mais sudul lolu rek mbir mi mom upp na lolu mom gën mom upp na lolu légui borom bi subhanahu wa ta'ala nekam mom dafa am ay tour ak ay melo al asma'u wasifat ay tour ak ay melo haqiqatan tourum yek melam yi duñ jeex inshallah dinañ ko gis ci kanam tour ci legui mais mom nekam dafa am sirru bobu secret bobu moy secret bi nga xamne mbolam tour yalla yep ak melo yep dañuy dugg ci tour bobu dañu dugg ci secret bobu non ba para secret bobu nak moy dawal mbolam yenen tourum yi ak mel ndax xam nga univers ak lulul univers nek ci fi ak lulul nek ci fi la koy dawal lepp ay tour yalla la ak melo tour yalla yoy nak yep nak dafa am secret bu len englobé ba nga xamantene nek te fi yep lolu koko lolu moy kokoy sen roh ba pare moy secret borom bi nga xamne mo len amal ba nga xamantene moy leer gi nga xamne moy daw ci mbollem nek ci fi bay tax lola di taxaw taxaway di yor propriété yi ñu yor ba para nek ki nga xamantene tour yalla yep dañu dajalo ci mom moy secret borom bi haqiqatan di tour yalla yi ñu dajé ci mom deug te tour yalla ba para wëlbeutiku nek tour bi gëna mak bi nga xamantene moy secret bi daw ci tour bi gëna mak wëlbeutiku nek secret bi daw ci tour bi gëna mak ci mbollem jamono yi ak mbollem place Allah kok moy sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam al-haq muhammadiy sallallahu alaihi wasallam legui nak mom tamit dafa am secret ndax momit dafa am haqqatul muhammadiy muhammadiy gi dafa zahir ni mais mu am batim ci bir ki nga xamne tamit mom moy ke dawal mbir mi deug deug ci bir di secret bi nga xamantene manam mom bi mu nekké ki nga xamantene mom moy ci biram mom lay dawalé lepp nga xamné à travers mom lepp luy daw lepp lu am ci mom la bu joggé ci mom la koy jaarale ndax moy secret deug deug ka tax ñuy wax ki nga xamantene lamuy incarner haqiqatan ci mom moy batinam dal ci gattal moy batinam di kon ba borom bi manam yaronte bi sallalahu alayhi wasallam bi nga xamantene nona la mel lolou mom moy zahir bi liñ wax sank ci yaronte bi sallalahu alayhi wasallam andak ne batin la wa zahir la en même temps andak ne batin la mais zahir la en même temps te lolou moy ñun liñ mëna xam ci mom sino amna luñ mënul xam ci mom gis nga motax bey bu imam al busayri radiyallahu anhu ان فما بلغوا العلم فيه انه بشر دال و انه خير خلق الله كلهم ني لي دك دك دك خم غنكو خم موي مينديف لا مانام موي نيت لا mais yamul ci ne nit la comme buñ nan nit la mais yentou sallallahu alayhi wasallam nit la du lool ñepp xam nañ ni nit la mais du lool moy li gëna ëpp c'est comme manam c'est sûr imam bousseir rabbelan xam nañ lu ëpp ci yentou sallallahu alayhi wasallam ke nit la mais lam mais nit la manam ak le nit a lambo lepp moy ndor gis ci konu ci itlaq ye tak yoy le nit lambo lepp ci secret yalla le fait que borom subhanahu wa ta'ala nit en réalité roham nek hein nek ap wol bu tuké ci borom bi subhanahu wa ta'ala en réalité roh yalla la en fait mom la ko borom bi dox roham bopum mom la ko dox mom nit mais mom moy ba gëna mak ci ñom mu ne bu tek ci wana khayru khalqillah kullihim ne yantib sallallahu mo gën ci mbolam bi yalla bind mu dog sallallahu alayhi wasallam parti bobu nak yantib sallallahu moko ci yok motax ñun li ñu gis moy ni cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu beuyitam bi manam ci lolu daf ko wax ngir compléter manam mu nek xétu complément pas mu nek luy melni que ni li imam bousseir radiyallahu anhu wax dafa doy dede parce que lolu yannabi sallallahu alayhi wasallam moko yeggal yannabi sallallahu alayhi wasallam yeggal ne ko waxal wa annahu khayru khalqillahi kullihim munu ñuko yamale ko kenen waye mom waxam bimu wax dafa nek wax jo xamantene dalay jox benen parti bu musu buñu sous-entendre ci waxu bousseiri bi radiyallahu anhu motax mom bimu ne fama billahu al-ilmi fihi annahu basharun dafni wa annahu dunuhu aqlun wa afkaru et que mom mbolam xalat manam luñu wax ay aql moy xel intellect raison esprit ak afkar moy reflection yi meditation yi xalat yi xalam yi yeb mom yantib sallallahu alayhi wasallam manam dafa djegi lool dafa nek ci gannaaw loolu lepp kon muy ñaari volé am volé bo xamne ñun mom lañ xam ci mom te moy suñu day ak xam xam ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam moy ban moy ban moy ne moy liñ la wax sank mi moy ruhu borom ruhu minde fi moy secret borom subhanahu wa ta'ala haqiqatan moko tax et cetera moy liñ do wax moy turum bi gëna mak bi dajale mbolam turu yalla yek melo bi ci mom mom moy ki nga xamne mom la borom bi feño ci mom ci jëmum yi ci nek nekam ak ci ay melom ba mu mat seuk ba nga xamantene ku ko gis borom bi ngay gis ndax moy reflet sallallahu alayhi wasallam mom tamit moy ki nga xamantene mo am lata dara di xew te budul won mom dara do am sallallahu alayhi wasallam et cetera topal lool lool moy li upp li ñu xam ci mom legi wa annahu dunuhu aqlun wa afkaru moy limu ne kudul sama borom xamuma ma arafani khayr rabbi kudul sama borom rek xamuma lool moy wa annahu dunuhu aqlun wa afkaru moy bi cheikh ahmed bamba wax radiyallahu anhu Sayyid Ahmed Tidiane radiyallahu anhu moy secret yenenbi sallalahu alayhi wasallam bi nga xamantene moy batinam bi nga xamantene ba borom bi subhanahu wa ta'ala ne nekke manam bi yenenbi sallalahu alayhi wasallam nekke secret borom bi di batinam di secret bay dawal tour yi ci dess ba pare nek ruh mbolam mi nekti fi sallalahu alayhi wasallam manam ci haqiqam ci haqiqam lañ wax ma haqqat muhammadiyya waxu ñu jëm ji ni physique bi haqiqa bi lañ wax te moy ruha sallallahu alayhi wasallam non la sir ahmad tidiane radhiyallahu anhu nekk secret ci yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam incarné ahmadiyya gi motax non lañ wax ne moy sirru bi nekk ci momu tuddu ahmad te tuddu muhammad sallallahu alayhi wasallam legi sir ahmad tidiane radhiyallahu anhu bi mu nekké lool nek ci ruhum mom la ma ndaw so xol kero mom la wax nanda bi ma yantin sallallahu alayhi wasallam moy rahmatan lil alamin bu na xolal ra gi min koy binde ra leg bu ra gi boko defé yekiti ko xamantene bam men lu eub yenen harfi do gis ha ak mim ak ta gi ma fi dess ta gi 5 la mim gi comme 40 la 4 bi ngay bind legi ha gi moy 540 moy sayyidna ahmed tidiane radiyallahu anhu ah manam kon yenenbi sallalahu alayhi wasallam kon sayyid ahmed tidiane radhiyallahu anhu mom moy batina mo incarné ahmadiyya gi lolou mom motax haqiqa yi nga xamantene manam bo xolé sirru yi manam salatu ala nabi yi muy bi muy jawharatul kamal muy salatu ghaibi yepp boko xolé haqiqatan ci haqiqatul ahmadiyya la balé fa ci haqiqatul muhammadiyya té d'ailleurs li bima kholati haqiqatan salatu ala nabi gis ni mu teggo we non gis ni mu tegge we non ci la comprendre le ndekete cheikh bi salatu ala nabi yi mi def bo xole da ngay gis ne sidi ahmed tidiane rabbi allah mu ngi koy tibbe ci haqiqatul ahmadiyya mo xolé deug deug gis nga ki ni mi mel gis nga couleur salat ala nabi ak ki baat ye ak leer yi ni andal ak yoy bi nga xamne ah fofu lako jeme ye ke man la deng neena kon non la ko tudde jawahir al haqaiq mbelli haqiqay ndax cheikh rabbiyallah moy ko mom la ci bopom waye non la ko tudde bi tabe mune fi sharh ci sharh yaqutat al haqaiq gis ni yaqutat al haqaiq moy wurusu ngalamu haqiqa tam mune wa zakara tuduna lana ñel sayyidna suñu sang rabbi yalla gërem allah yalla anu ci mom anane manam li dañ ko waxon manam ki bobu introduction bobu ci ñetti ci salat ala nabi ñu surtout ñaari pour manam ñu comprendre ne lepp li gënne ci bi ni day illustrer liñ jota wax yeralante bi nak sallallahu alayhi wasallam dimu waaw lolou dama ko faté wax que ni mom volé biñu xam ci mom né fa bob la wul am fihi moy lolou et que wa annahu dun wa qulna afkar moy né kene xamuko ko du borom sey rahmi ci dara dara non la mel moy mab la wul am moy liñ la wax sank té d'ailleurs moy li sayyidina nabi radhiyallahu anhu junju ci beuyitam bob bimu nan fa aynuhu aynul ayni fafham isharati wa min fayd bahrihi ana mustamaddati nek tefu cheikh radiyallahu manam aynu deug moy kan nga ne mune la moy aynul ayni yeralante bi borom subhanahu wa ta'ala ki nga xamne moy secret deug di batina moy yeralante bi salaam cheikh nak moy batina yeralante bi salaam mune la nak koku mune la nak li ma la wax comprendre fofam isharati comprendre li ma lay jundju wala ek woomin fayd bahrihi ek ci bubu geejum al anam mbole minde fi manam dafa tuddu nit ñe ak yoy mais sinon univers bi ak nuru univers sax ñepp ci geejju cheikh mbolem amul benn atom ci univers bi ak nuru univers bi ludul ne ci cheikh la branché wu radiyallahu anhu mo koy teub moy al mumid mu midul kul moy ki teub lepp ñom ñepp ci mom lañuy teubo lepp radiyallahu anhu lool ñun moy li ñu xam ci mom te moy li ëpp li ñu mëna xam ci mom ah wa manam suñu niveau bu gatt waye buñu xolé lan moy wa annahu dunahu aqlun wa afkaru moy maqama kat mi yegg mi wax ne amna maqama bo xamne kudul yalla ak yenen ci sa xam xamul mom tamit gis nga borom subhanahu wa ta'ala yenen ci sa salam kudul yalla xamul manam legui nak mom cheikh kudul yalla ak yenen ci xamul ko hatta yenen ci yak na kay alayhi salatu wassalam xamul wo ci lay wax ne maqama bo bu ci junjul dara lam ci yor bu ci waxon dara arif yu mag yu ñoy dajalo ni ki don ko wara ray ndax affaire bi lay upp senum xel hein la maqama kat mi gog ñu ko al qutbul maktum lolo moy li nga xamantene ñu lolo dafa upp sunum xel wa annahu dunahu aqlun wa afkar wa amma secret cheikh lolu nak duñ ko wax mënu ñu ko wax inbox legui wax ndax momit amna ba far am bo an ho duno ho aqlun wa afkar wala deng kon deng kon mom sayyidna ahmad tijani radiyallahu anhu deng tuddal nañu an na kan man dawama kep ko xamne saxona ala qira'atiha ci diko jang mom mu yaqutul haqaiqa tad manu dana amé lo ñel ko dana mang dana garantie ci mom ne amna khayrat dunya yu aduna wa khayrat akhirat ak yu alakhirah mbolam yu aduna yu alakhirah dara ko am ku sax ci diko jago manam moy tous les jours nga jago ko wa man zakaraha kep ko xamne nak daf ko jang maratay ni ñaar yon fi sabah ci suba wa maratay ni ñaar yon fi masay ci ngon ghufrat def na jegal lo ñel ko zuru bo ay bakaram al kabair yu magi wa khayr ak yu ndaw yep duñ koy jigal balighatan mo xam dajna ma lepp lo xamne balaghat dajna ko manam ak lu meuna daj bakar yi ak nu mun tol dañ ko koy jigal yu mag yeeng ndaw wala ya qawta du rat lo ñel ko wax mun ak def def la fi tawhid ci wetul sédé gi mi sédé ci xolam wetu borom bi subhanahu wa ta'ala moy tawhidam day deugar deugar go xamantene dara lo xamantene imagination la ay def def la ay dut la yoy du ci am lakin waye nak bil izni ci ndigal as sahih bi wira anhu bu tukke ci mom radiyallahu anhu Allah bur yalla anhu ci mo warta wote mu geureum lo aw wala bok min man mu tukke ci ki nga xam ci ko xamantene azina jox na ndigal lo ñal ko non ko am ndigal ku meuna joxe ndigal bi nga jele ko ci mom ci ngay meuna amé lool dem wa hadha mun fi nak kon waxna ci ñaar xetu ngeenal yoy den bi moy ne bo saxé ci diko jang man tous les jours nga jang ko mbolam lu yiwu aduna ak liwu allah xara xamal ni dana nga ko garantie dang ko am ñaaral mom moy kep ko xamne daf koy jang suba ak ngon ñaar yon dang ko jéggal mbolam bakaram yi ak lu yu reuy ak yu ndaw yi ak lu man ci tolo ba paré tamit yalla dana ko defal de telle sorte que ay imagination wala ay xalaat yu baxul wala façon jappé mu baxul ci tawhid am pass pass bu baxul wa wala nga am ci lo ci def def do ko am dedet yow pass pass bu wër bu deugër keug bu taxaw ne dak ngay am sam wa donc muné kon nak wa hadha li moy awanu jot manam fi mu joté manam jot na waxtu wala waxtu ashuru kharfal moy dugg bu bax fi maaniha ci manami nak wa sharh ak shara mabaniha manam batay ko tabaxé ko tege fa qala waxna mom sayyidna ahmad tijani radiyallahu anhu allah bur yalla anu ci mom musta'inan bi sakku di aji sakku dimbal bi ci mom bur yalla subhanahu wa ta'ala mutawakkila tek mbirum nek aji weru jox lepp borom bi alayhi ci mom neena al kalam kaddu nak alal basmala ci basmala manam bismillahir rahmanir rahim li ci aju lolu wadihun lu leer na bayyinun lu bir la la yahtaju ajawu ila zikri ci diko tuddu ak wakadhalika niki non as-salatu julli ala rasulillahi ci ndawal yalla li sallallahu alayhi wa julli allahu yalla alayhi wa sallamati wa sallamati mom mune lolu tamit jarul wax fa innal kalam ndax lu wor bo wor moy di wax alayhi ma ci ñaari mbir yoy diko leral ashharu mo gënal siiw min narin ci tak tak ala alamin bu nek ci kaw rek d'accord wala xam nga bu guddi joté c'est que arab yi dañ ko dan def non mo naru khira lañ ko wax motax imam bu sey radha na da'ni wa wasiya ayatun lahu zahara zuhura nar al qira laylan ala alami manam arab yi dañ ko dan def manam dañ dan def bu ñeké ci ben ci dëkk ni nit ki bu xawé am touti doole ni bu xawé am doole rek day da di commencé def kër gi da koy day out keur ci montagne presque wala bok budul keur gi bu ko deful ci montagne bi tamit en tout cas ci montagne bi dina fa am ben wallu gu mu fay ben xetou ke reserve bu mu fay am bo xamantene day jël bu guddi joté da fay tal lampe da fay tal tak tak ben tak tak ni nga xamantene nit ñi buñ ko séné dañuy xamné ah ñun kat moy narul qira la lu tudd moy tak tak gu nganalé manam nga xamne kuy dox ni di tukki ni ba guddi jot nga daldi xol ni ah d'accord fi la gayane manam ñi nga xamne ñom ñoy ñom bo fa deme mom dañ la ganale ba nga wa tawakkal legi bu ko defé nga dem fa ñu daal lay jël yobbu la ci kër yi wala fofu non manam dina am ñu fay nekk yo xamne ñom dañuy xaar xéetu gan yi ak yoy wa bu ko defé ñu jël yobbu la ganal la ak et cetera bo xeye nga ki après nga dem so yaal wala yoy légui nak tak tak go xam nga parce que bu guddi joté bu zone bu nekké zone montagne bu tak tak amé fofu rek ñepp koy seen loolu tax ñukoy faral di joxé nak exemple ci lepp lo xamne dafa lèr nañ wolof nak mom da na lèr ni midi mom loolu lay wax mbir mi dafa lèr ni midi bu deug wala wolof mom non lay waxe wala dafa lèr ni beccu ndar kam wala manam pour wax leray gogou mais arab yi ñom exemple naru qira la ni joxe bo ñun xeyna liñ amul naru qira la motax amnañ la pour deng kon manam lool la manam kon di wax ci wayul wasu basmala ak salatu ala nabi loolu manam ñi yitté wo xam xam yépp ko xam nañ ko dal manam dinañ yag gis ci sara yi téré ñu ci wax di ci léral et cetera donc jarul ñu mu ci yagal motax mu ne fala no teeru du nu guddal bi zikri ma ci di len tuddu fa xolu damay wax wa billahi te ci bur yalla dong kess rek mom la nek mom la nek te mom lañu sakko al i'anatu akuk jappandal wa tawfiq akuk deppele wal hidayat akuk gindi ila sawa'i tariq jeme ci yoon wi nga xamne mom moy wujub bi qawluhu wax bimu wax ñet yoon allah allah allah allah allah allah non la tambale bismillahir rahmanir rahim allah allah allah mun i'lam khamal ni an li wor wor moy hada al ism bil tur al sharif bu ta deb ukhtulifa wute na fi ci mom hal ndax huwa mom tur bobu manam moy allah mustaqun dafa nek lo xamantene dañ ko dafa am fu mu xare awal bok murtajal manam murtajal moy lu xare wul fenn dafa ni tumbur non rek manam xare wul fenn qulna ñu ne as sahih al wir annahu na mo ismun tur la bo xamne murtajal xare wul fenn wajame man borom xam xam bi rahmatullah alayhi comme niñ ko xamé dañu wouté ci masala bi wouté bu reuy reuy comme ni nga xamné non lañ ko non la nek ci tafsir ci téré tafsir wala surtout bo tafsir mom al qurtubi rahmatullah alayhi indi na ci tekantale wax ci mbolo ci borom xam ño xamantene dañ ko dañ ne dafa am fu mu xare am ñeneen mbolo ño xamantene dañ ne xare wu fenn ku melni imam malik ñom ash-shari radhiyallahu ta'ala anhum am ma ñeneen ño xamantene ñom wax nañ amna fu mu xare ci ginnaw bi lool nak ñom dañu wuti ci wax ni fan la xare amna ño xamantene dañu wax ne allah mi ngi xare ci aliha bi tek ak jaamu manam le fait que borom subhanahu wa ta'ala nek ki ñi jaamu mom kessa te yello ñu jaamu ko te ñu war ko jaamu ci deug te ak ja kepp ko jaamu jaare ñu ñaka jaamu ko li indik lot motax ñu ne kon allah fofu la xari d'ailleurs motax kon ñu ne motax na al ilah ak allah ci kaw ñu ci kaw lolu han al ilah ak allah daara ko ben lay doon am ñu ne allah manam bi tek qasada manam djublu ci la xari ndax yeen ndax borom subhanahu wa ta'ala le fait que ñepp di djublu ci mom ñepp buñu amé aaje ci mom rek lañuy déllu té yaakar ñepp seen yaakar déllu ci mom té mom yaakaru kenn lo tax ñukoy wax Allah amna ñuy wax né tamit ci baatu Allah la joggé Allah manam moy lu yëkëti ko ba kawé comme ni ñu waxé Allahatu shams jant bi yëkëti ko na ba kawé ndax lan ndax borom subhanahu wa ta'ala yëkëti ko bimu yëkëti ko tim ñepp man ñepp di def lu ko neex té kenn du ci man dara ñu né kon Allah ci baat bobu la joggé amna tamit yenn ci borom xam xam yi rahmatullah alayhi ñuy wax ne Allah manam ñu ngi joggé ci ha gi nga xamantene moy tektale mom parce que xam nga ha gi xam nga tay bu mané ha day tektale ku fi nekkul manam pronom personnel la bu indiquer hein ku fi nekkul ku absent troisième personne voilà légui parce que buma né huwa par exemple waw gi day tektale ni gour la huwa buma né hiya mi ha gi mom mo fi nek di wone né nekou fi ki may wax néw mais buma né hiya ya gi moy tektale ni jigen la buma né hum mim gi moy tektale ni mbolo lañ buma né huma ma gogou mim gi ak alif bi day tektale ni ñaar lañ bu mene hunna nun gi day tektale ne ay mbor ay jigen lañ mboro jigen lañ et cetera top lo kon haaji moy tektale ne lan ke ni troisième personne lay waxal en tout cas ki may waxal ni mom limay wax nekku leg kon haago buñ ko jele ñu jël lam gi nga xamantene moy tektale ak momel lamul milki yawal mulk nan la ho wala yoy wala bi tektale lool di wonane kon lam gi kat moy tektale ne mom kon biñ xamé ni kat ah koku de ki nga xamantene lu am moko amal te mom mom lepp deng koka ñu ne ñu jël ab alif lam tekat ko ci kanam buy wone ni kenn kesse la duñu ñaar duñu ñett muy ñu ne Allah kon fofu la joge wax yoyu ñoo gëna siw ci baatu Allah fi mu joge amna ki ku ko way borom at taysir ci fi fi almi tout tafsir ben taysir la ben qasida bu yeme la bu ama am solo buñu bind ci tafsir aw way la nak nga xamantene xawma ba xam gis nga ko musna wa dina la ko won xamna inshallah te ci qasida bu yeme la ci xam xamu tab ci xam xam tafsir da yeuf da fay ñew asma allah husna sax la ndek mom way na xet yoy yep ci Allah ak ki mam way asma allah husna la ndek après nak commencer basmala bi ba fatiha bi jeex après ñu ngi par sar la koy tek baat bu mu rombu rek bu fekente ne musko won rombu avant da fay daf koy woyale wax baat bi lan lay tekki manam arab yi lan lañ ci wax wute yi ci borox xam yi wute ak yoy ba alquran jeex non la ko waye ah den kon lolu moy ñi nga xamne dañu japp ne ah baat bi daf lan lan mustaqla manam haqiqatan legui buñu waxe li sirah tidjan radhiyallahu wax ba pare après ñu delu ci wat ci manam kon amna ñu ne lan amna fu mu xare mais amna ñu ne lan xarewul fenn sirah tidjan radhiyallahu ci wax ji parti bi wax joju ci lay jeng jëm comme ni nga xamne non lañ koy gisse legui inshallah mona wa jami'u umam bolem li nga xamantene zakaratu dunako ahlul lughati ñanu lugha moy ñi wax ci walu lak min at tasarrufi ci di sopandiku ci baat bi la yasahu wirut wala yatasawwaru te defu ko japp ci mu xel manam ken duko meuna formuler ci imagination bu leer li an ndax kat zalika lolu yasih han wirna fil asma'i ci tur al mu'allalat ya nga xamantene mom lañu indi ak tax tax manam yi wonene li mom motax moy yi ñu talal yi ñu wax ne kat li kat nangam motax nangam yoyu ci tur yoyu dana wir wayete moy asma'u sifat moy turuk melo yalla yi moy turu yalla yi comme rahman rahim quddus salam malik et cetera turu melo yi allati yi nga xamne ye ñoom kat kullu ismin bepp tur min ati yoy yaxtasu dafa jagoom bi manan ci mana min al maani ci xeti mana yi muhaqqaqan yi nga xamantene dañu nek sax fi zati ci jëm al aliyati yi nga xamantene mom moy gu kawé moy nek te fu borom subhanahu wa ta'ala gu kay moy al moy l'essence suprême hein wala l'essence exalté hein bobu mom lañu yoy ay mana yu sax ci mom moy mana yu manam meloy borom subhanahu wa ta'ala yoy mën nañ ko wax motax manam tour yoy mom lepp luy analyse grammaticale waxu ki dañu djub ci yoy motax mu ne fatil kal asma yoy le tour hiyo moy allati yi nga xamne yutlaqu defna joyal alayha ci ñom at tasarruf sopandi fi manam moy li aju ci walu analyse grammaticale yek ak la ci aju yuqalu defna wax fiha ci mom mutasarrifatun manam yu ñu sopandi ko lañ ci mbir yoy li taliliha manam li aju ay manam tasarruf moy conjugaison voilà plutôt voilà voilà analyse conjugaison plutôt voilà deng manam wala cor coordina dérivation wa ni dérivé dérivation voilà exactement voilà tasarruf hein kon nak yuqalu defna wax fiha ci mom kat mutasarrifatun yu ñu soppandiko la ci mbir li ta'liliha ngir tax taxal gañu taxal ci lay xew ci mbir ya bi maaniha ci maana ya mune waye wa amma ndal nak hadal ismu bi le tour ash-sharif bu tedd bi moy touru yalla bo moy allah fala maana amul ben maana la ho ñal ko illa lulul azat jëm nek nek al aliyya gay aj kawéje al mutlaq bañu joyal la xeyu lu leen manam tour yalla mu nek dafa am dañ nan par exemple rahman buñ tu gisé ni yalla ñu tuddo ko rahman yermane gu yaatu gi nga xamne mom la melo wo motax ñu ñu nako ar rahman buñ waxé par exemple malik nguur gi mu amé motax ñu nan ko al malik moy nguur bi ak yu démé non mais budé allah amul leneen c'est vrai que amul lutax ñu tuddé ko allah amul ben affaire bo xamne dañ nan ki baab bi ci li lay juggé wala ci lé ci dédé parce que tour bu nek dafa am ay melo yalla yo xamantene yoy la rango motax ñu tuddé ko ko loolu tax allah dayer motax ñaar yoy lo ngay gis bo xolé dañ nan alamun ala dhatil muqaddasa wala ala dhatil aliyya min haythu huwa manam loolu lañ koy faral di wax manam buñ bo xolé ni ñi définir baat allah loolu moy alam moy xam ba tay bu mané par exemple mbeur wala mbeur gan nit ku tuddu mbeur gan nañ ñu supposé lo bu fekké té na baat bi amul fu mu xaré ci lakki day tektale rek ni waadi mbeur gan la tuddu mais amul benen mana bu né ci ginnaw lu lu pour xam lé ni ki moy diw du deug hein lu lu pour xam lé ni ki moy diw comme buñ né samba amana sax ci tukul leer deug na amna lu muy tek xaw mo moy xaw mo ñaarelu dom bi wala wala xaw mo moy moy wala han moy ñaarelu dom wala ad dom bu ñuk wala taw bi amna dal kuñ ci wax ci ñom samba wala ki tu wa soit taw bi la han ñaarelu dom bi moy samba wala comme par exemple mais bu doon duwol lolu le fait que nit ki manam xam nga bu ñe di num tuddu ñu ne samba mais samba la tuddu amul leneen lu muy tektele ginnaw ne pour définir ni ki moy samba ce qui veut dire que ni kon mënatu loko tek dareen leneen lo indi rek xam nga tay bo ne monsieur le directeur al mudir voilà voilà xam nga tay par exemple buñ waxé lolu yépp mom day tektale nek moy directeur daara bi deug voilà bo tuddé lénen rek dang koy tektale lénen rek l'intendant wala yoy ki manam dafa am lénen loy tekké mais alors que bo né señ taala bi amul lénen lu muy tektale lu dul mom nonu la tuddu té lolu mom lay mandal garté fuñ ko waxé ci mom motax ñu wax cheikh senam ci jàr rabbi lolu lay expliquer fi mais yalla c'est que allah buñ ko waxé day tektale rek parce que lolu la tamit manam parce que mom la borom xam xam yi di faral di wax ne mom moy mom lañ koy manam moy dal luy mandar gal bi mom moy manam luy mandar gal bi tektale ki nga xamne mom moy jëm nek nek yi nga xamantene moy gu sel gi be wessu xel yi ci mbolam mat ba takul sax luñ koy dindil ci wañe ko ci nek ga mu nek koka deug subhanahu wa ta'ala legui moy giñu jël wala al mutlaqa bi nga xam tane dafa absolu du lenen waliza lol mom motax ki lañu wax fi ci mom ne innahu mom allah al ism moy tour al azam bi gëna mak lolo tax ñu ko wax li al kawni ngir nek gi mu nek ne mom zahara dafa feñ fi mazhari zat ci feñ wayu nek ti mom am al aliyat ge aji kawéñu li adam ngir ñak ixtisasi ak jago bi manan ci ben manana do na manan wolif bi yenen manana manam bo ne yalla rek day gis buñ nan ki ar rahman day dugala ci bir ar rahim dugala ci bir al malik yenen tur yep liñu dugala ci allah te allah dugul ci benen tur dayer lo tax ñu wax nan par exemple dañ nan ar rahman ci turu allah la bok min asma ci turu yalla la bok ñu wax ne ar rahim ci turu allah la bok ñu wax ne al karim ci turu allah la bok ñu wax al qudus ci turu allah la bok xam nga manam dañ nan nangum tour yalla la tour allah la du deug mais munuñu wax ne par exemple allah ci tour rahman la bok ken du ko wax manam ce qui veut dire que ni kon yenen mana yep yenen tour yep ñoo dugg ci mom ci biram mom allah c'est là que bo né allah tout dal nga mbolam tour yalla ci bir allah mo nek ni yenen tour yi ngeen hein yenen tour yi ci mom la nek ci biram voilà manam kon ce qui veut dire que ni lolo tax ñuy wax ni mom moy ismullah al-azam motax dañ koy wax mom tour ya mom dañ koy wax al-ismu sharif dañ koy wax lafzul jalala dafa am ay tour yu bari dafa am dañ koy wax al-ismu sharif tour bu sel sur tedd bi dañ koy wax al-ismullah al-azam az-zahir tour yalla bi gëna ma mais bu zahir bu feeng parce que amna benen bu batte bu nom hein dañuy wax dañ koy wax lafzul jalala manam moy cadre gi nga xamantene day tektale ak manam ak matay ak mat deng ak lafzul mufrad manam cadre gi nga xamantene moy wané ni manam dañ ko wétal dañ ko ciapatchul mu nek kenn kess ak yenen donc mom hein amna tour yu bari bat bi motax fuñu waxe Allah lol da ngay gis ni bat bu lol lañ ci djub kon lol mom motax ñu wax ni moy ismullah alazam ta haqiqatan lol la moy tour yalla bi gëna mak Allah parce que mom mana yu ci dess yépp ngi ci bir kon kay moy bi gëna li sayyid al arabi ibn sayyih radiyallahu anhu wa ta'ala wax subhan rabbi mu ngi wax ci tour bi mu ne bismillah xam nga manam ci lan motax borom subhanahu wa ta'ala waxul billahi rahmanir rahim mi wax bismillah rahmanir rahim manam waxul ne ma ngi tambale ci allah bi rahman rahim len mi le ma ngi tambale ci tour allah mi rahman bi rahim bismillah parce que lolu tamit amna ci bir tafsir kat yi ñuy wax ne bismillah manam arrahman arrahim manam bismillah manam arrahman mi manam bi mana wa bir rahim c'est à dire que mu yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci tafsir kat der imam qurtubi rahmatullahi indina ba indina version bobu ci firiwin bi manam kon ma ngi tambale ci touru yalla bi rahman ak ci touru ki nga xamne moy arrahim mo te moy yenente bi sallallahu alayhi wasallam hein mais aussi ala kul hal da konté wu ndax moy tour yalla bi gëna mom yalla bi sallallahu mom ci bopam moy tour yalla bi gëna mak comme niñ ko waxé sax ba paré moy secret bi dawal tour yalla bi gëna mak ci mbolam jamono yi mbolam place ndax mbolam jamono yi mbolam place yi tour yalla bi gëna mak moy ki ñi wax al insanul kamil moy nit ki mat ki gëna mat ñepp moy qutbu zaman koku moy tour yalla bi gëna mak waye secret bi koy dawal koku moy yenente bi sallallahu alayhi wasallam légi tour yalla kon manam buñ né bismillah le fait que ñaan ma ngi tambalé ci tour Allah amna borom xam xam yu bari yu ci wax ci manam ci tafsir kat yi bon lool so démé ding ko gis ci ki bi mais sayyid al-arab ibn sahra dal daf né amna kenn ci wallu yu jidé borom zawqu yi ko xamantene néna Allah néna ci touru Allah néna bu boba daf lay wax né la mi ngi barkerlu manam dafa junju daf lay wax né la Allah amna benen tour bu neub ci ginnawam lolo tax waxul billah ci Allah dedet parce que daf né ci touru Allah ce qui veut dire que kon amna benen parce que budul amul won benen du la wax né ci touru Allah kon en fait mais bu kul bayyi tour bobu parce que secret bu mag bi fof la né moy tour ismullah alazam bi ci kreb mo bepp ci tour bobu la nek motax nak mu junjou tour boba dali baña barkel bañ barkelu ci tour bobu recc julit ni mu ne ci touru Allah manam kon ñu ngi manam di kon ci tour boba kon junjou nako waye tuddu ko legui nak junjou ko mu ne nak jappal li ndax danaka doko gis ci benen téré motax sayyid an-nadhri fi radiyallahu anhu dané le fait que mu man dama gis moy te ne ka wax ji du kenn kudul sayyid al-arab ibn sa'id radhiyallahu anhu mom ci bopam mune way do fekk ne ñun wa tariqa bi dafa bari dañu bari neubutu comme cheikh ni mu neubuto qabul al-maktum lool mom motax waxul ne man la wa du kenen kudul mom wa deng kon kon tour bi kon lool la legi muné kon fa inna li werbama al haqqa bur yalla bi deug subhanahu tuduna ma sallanga wa ta'ala takana sama dafa tuddé biha ci bop ci tour bi moy Allah nafsuhu bopam fi khaybil khayb ci kumpa kumpa du ci kumpa rek mais ci kumpa kumpa ngani fan la mo na khaysu ci fo nga xamantene fofa la wujuda amul nektif li shay'in ya dara maahu andak mom yalla fofa nga xamantene kenn nek fu kudul yalla khaybu dafa nek ni mais khaybu ci bopam amna khaybu khaybu ci bopam dafa am khaybu monde de intangible monde impalpable mais monde du mystère et de l'invisible dafa am tamit monde bu mel nona manam bo xamne mo occulte mom tamit comme mom manam dafa occulte ci bir occulte bi manam dafa neubatu ci bir neubatu lolu nak moy khaybul khayb monde bobo fofa nak la yalla tudd fofu nga xamantene dara ludul yalla amu fa borom bi mom bopam fofu Allah la fa tudde bopam Un président de la République. Président. Si vous savez que vous avez un palais, pas du capital, vous savez, palais du capital, palais de la République, c'est capital. Mais le capital, c'est le Rio Milene. Madame, le Rio Milene, il faut que vous savez que c'est le central, c'est le capital. Le capital, il faut que c'est le central, c'est le palais. Fofa bu fa taxawé président de la République lay tuddu alors que mënono tuddu le chef suprême des forces armées mënono tuddu le père de la nation mënono tuddu le gardien de la constitution etc mais yoy yit ay tour la yumu yor mais deug deug bu taxawé nak ci bir bureau bi nga xam comme buñu né étatsion bureau ovale fofu par contre président de la République lay tuddu té kon tour bobu manam pour dañu pour manam bi djégué pour manam bi yegé dal manam kon fofu ci kumpu fofu nga xam tane kenn wu fako dul yalla manam parce que bureau amna président dafa am bureau bo xamné mom rek kako mom fofa Allah la fa tudd mais sauf que président ak limi baatu président limi ri amna nak benen tour bo xamantene nak deug moy vrai tour D'ailleurs, ñi nga xamantene ñom ñoy xaritam yi sax souvent bobu lañ koy faral di wor kérok la gis ci télé bi kuy wax né ñukoy interview muy wax bam yag dal né bon François d'accord ki dal né bon je me permets de l'appeler François mais pour une fois pour wax né ay xarit lañ mais après sinon tu restes tu li dess ci ki bi Hein, président là quoi ouais, monsieur le président. Madame pour voir ne d'ailleurs y a ce sont des amis de longue date. Nous utilisons bah, nous ne oui François qui n'engam. D'ailleurs, bon c'est le même journaliste ça, nous la François. D'ailleurs François Hollande, voilà nous monsieur Hollande. Mais François non rek. Mais quoi vous ne non, je me permets de l'appeler François pour une fois. Interview voilà pour wax manam Allah borom subhanahu wa ta'ala Allah lolou moy touram bi nga xamné ci xeybu xeybu la and ak lolou yeb subhanallah ci mbaxam mu wolbeutiku dal ni koy jangal comme nim ñu jangalé yenen touram yi d'ailleurs sax bari na tour yu ñu neub ci ay touram parce que lu touram yeb lañu xamala borom subhanahu wa ta'ala d'ailleurs même minni fi rek même nitu yalla yi luñu mag sax xamuñu touram yépp am touram ñu xam ak ñu ñoom mais malgré lolu bi gëna mak mom fofu nga xamne mom rek fa ne ta xeybu sax bobu xamal nañu ko lool moy Allah deng Allah mune kon nak wal la haysu ci fofu nga xamne la wujuda det nek teew li shay nel dara ma aw and ak mom wala sa det hunaka fofu shayun dara yata'allalu bo xamne dana tax taxaw bi ci mom manam dana fa nek di justifier wu ak existence am wala justifier dara fofu fofu amu fa place bobu mom rek mo fa nek wala qat deug waqa arda al khabar khabar bi anna al haqa naka borom manam khabar bi moy hadith aya dañu xal waxu anna haq naka buru yalla borom subhanahu wa ta'ala ajka ji kana dafa nek fil azal ca azal azal moy ba dara xewut ba dara manam azal moy la pré-éternité hein wala antériorité absolue plutôt moy antériorité absolue moy azal pré-éternité moy qidam qidam voilà ak jitu gouki voilà mais fi antériorité absolue effectivement c'est vrai que voilà mais bon bo xolé da naka xawnañu jégué wanto fofu la chey adet dara ma ho di andak mo fa barazal mudadi jenn dadi emana manam genn feñ haqa'iqul wujudi haqiqay nek te fi al mahsusati yanuy lal shu'unan mu nek ay mbir malhuzatun yo xamne yuñu gende ko la malhuzatan la wujuda de nek te fi la hañal ko fil khariji ci biti manam yo xamne na yuñu meuna sentir sen existence la mais nekku ñu ci biti wa khatabat ni wax mais legui parti bi ni day amana li gën moy ni baye bo jotay bi ni inshallah ñu reprendre ko parce que da fay commencer ben wax du bes di wax processus yi manam Allah par rapport ak yenen tour yi ni mu mel te lol processus bu bes la mais li nga xamne mom lañ wara wax fi bala ñuy yeggale moy ne limu wax ni daf ko justifier ci amna ci benen ferem ci bir terre bi manam jawahir maani lañ ci nam fu mu waxé né arab yi bo gisé ñu wax Allah manam baatu Allah lutax jubul ci manam tasrif yi ñu mëna def analyse grammaticale li wa ahlul lugha di wax lutax jubul ci moy né buñ waxé Allah par exemple buñ wax manam buñ jëlé par exemple ya unida manam moy bu may wo buñ nan xam nga budé ar-rahman dañuy dindi alif lam gi def né ya rahman buñ wax al-karim dañuy dindi alif lam gi di wax né ya karim alors que boudé Allah ya Allah lañ wax kèn du dindi alif lam bi kon lolu mo lay wone topul règle grammaticale lolu ben deuxième bi lit le fait que top ko moy batu lillah xam nga bu moy wax lir rahman wala lil karim wala yoy lepp lam lif dam ko ci baye bu don lillah dañu top règle bobu konon ton ñetti lam lañuy bind alors que ñaari lam lañ koy bind lolu yep tamit day tektale ne kon manam top règle grammaticale yoy kon manam mu nek mortegal mais andak ne wax na fenen ci benen jotay ci benen place ci terre bi batay mu wax ne ah kay Allah tour la bo xamantene deug da fay tektale da fa xar ci manam uluhiyya gi woné nek te gi borom bi subhanahu wa ta'ala nek bour mom kessé yello mbolo manam nek kuñu wara jamu mom kessé manam ci martaba bobu ci le tuddé Allah té kon ce qui veut dire que kon buñu xolaté deug wax ji da ngay gis ne dafa am côté bo xamantene murtajal la mais mu am côté bo xamantene meuneuf nuko tuddé comme étant tour bi nga xamantene mom dafa am effectivement fu mu xaré bu am mana té bo xolé yenen baati borom xam xam yi wax ne dafa am fu mu xaré yépp danaka bo len sélo dañuy retrouver wat ci bir mana bobu ci kaw lolu kon lolu la dal manam kon ce fi le fait que limi justifier motax mu soxla mu expliquer ne dedet Allah amu fereen fu mu xaré d'ailleurs règle grammaticale yé tassarufat yi gaay di mën ni tassaruf yi ñu mën tassaruf plutôt yi ñu mëna def ci affaire djubul du djub et cetera pour wax né parce que mom tour le bo xamné day mandargal né ki moy diw comme sayyidna muhammad sallalahu alayhi wasallam xamou na muhammad sallalahu alayhi wasallam touro day tektale mom moy kan ka tax ñuy wax mais and ak lool yépp téréwul en dehors de ça mu am luñ nane baat bi li lay téki fi la joggé nangam nangam voilà والله تعالى اعلم صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين